Elektrownia Bełchatów to największa w Unii Europejskiej elektrownia zasilana węglem brunatnym. Dzisiaj jest w niej wytwarzane 17% energii elektrycznej w Polsce. Jednak zgodnie z zapowiedziami Polskiej Grupy Energetycznej ta elektrownia zostanie zamknięta w roku 2036, a do roku 2038 ma być też zakończone wydobycie węgla tam. Ta transformacja ma ogromne znaczenie i dla samego Bełchatowa i dla jego mieszkańców. Jak oni do tego podchodzą? 68% ankietowanych wyraża obawy, że transformacja energetyczna wpłynie na region w sposób negatywny. I nie ma się co dziwić tym obawom, ponieważ w kompleksie Bełchatów pracuje 8 tysięcy osób. To jest 1/5 wszystkich osób zatrudnionych w powiecie bełchatowskim. A pamiętajmy, że nie liczymy też firm, które w jakiś sposób są, czy to w powiecie, czy w innych miejscach województwa łódzkiego, od elektrowni zależne. Bo są to firmy, które na przykład z elektrownią współpracują. Właśnie utrata miejsc pracy i zwiększenie bezrobocia były najczęściej wskazywaną obawą. Drugą w kolejności była obawa przed tym, że po prostu młodzi ludzie będą uciekać z Bełchatowa ze względu na to, że pogorszy się sytuacja gospodarcza i będzie mniej miejsc pracy. No chyba, że pojawią się nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. Czy jest na to szansa? Czy trzeba już dzisiaj o tym myśleć? To już można powiedzieć jest ostatni dzwonek, żeby myśleć o przyszłości nie tylko Bełchatowa, ale także innych regionów powiązanych z górnictwem węgla szczeblowego kamiennego czy z elektrowniami na węgiel, ponieważ gospodarka tych regionów bardzo często była mocno oparta na tych firmach. W samym powiecie bełchatowskim budżet gmin powiatu bełchatowskiego, blisko 40% tego budżetu to są wpłaty w podatkach i opłatach właśnie od PGE, GiK. O transformacji trzeba myśleć też w kontekście właśnie nowych miejsc pracy, tego żeby nie powtórzyć błędów z lat 90. Pamiętamy wszyscy, co spotkało takie regiony górnicze, jak Bytom chociażby, które do tej pory boryka się, mimo że już od tego czasu minęło ponad 20 lat, z gorszymi wynikami gospodarczymi, większą stopą bezrobocia. A jakie branże mogłyby się w Bełchatowie rozwijać? Zanim mieszkańcy Bełchatowa wydają się być mocno przywiązani jednak do tego, że Bełchatów jest regionem energetycznym i najczęściej wskazywaną branżą były odnawialne źródła energii i termomodernizacja. Kolejną była logistyka i centrum dystrybucyjne, co też nie dziwi, ponieważ to jest jedna z najlepiej rozwiniętych branż w województwie łódzkim. Często respondenci wskazywali też na przykład na sektor medyczny, czy sektor włókienniczy i modowy, albo na przykład też na nowe materiały budowlane. Dużą szansą dla Bełchatowa jest ta opcja, że jest rozważona jako jedna z lokalizacji elektrowni jądrowej, ponieważ jeżeli taka elektrownia jądrowa by w Bełchatowie powstała, to na etapie jej budowy mogłaby zapewnić nawet kilka tysięcy miejsc pracy, a po jej uruchomieniu byłoby to między 1000 a 2000 miejsc pracy. A co o tym myślą mieszkańcy Bełchatowa i okolic, bo z reguły Polacy są za elektrownią atomową, tak wynika z badań, no ale niekoniecznie, żeby powstawała ona w regionie, w którym mieszkają. Tak, i jeżeli zapytaliśmy mieszkańców powiatu bełchatowskiego, jak odnoszą się do poszczególnych źródeł energii, oczywiście energetyka jądrowa była niżej niż na przykład odnawialne źródła energii, ale dalej oceniają pozytywnie. Natomiast jeżeli sprecyzowaliśmy pytanie i zapytaliśmy się o to, jak zapatrują się na budowę elektrowni jądrowej już w samym powiecie bełchatowskim, no to odsetek ten spadł do 44%, czyli widzimy, że tak naprawdę 1/4 osób, które odpowiedziały się pozytywnie, ale są energetyce jądrowe, jednak boi się jej w swoim najbliższym otoczeniu. Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A w Trójce rozmawiała Sylwia Zadrożna. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. All along the watchtower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W trójce do trzeciej mówiliśmy o tym, że w Katowicach powstanie Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki. Właśnie rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt nowego obiektu. O pasjonatach wspinaczki wysokogórskiej i nowej placówce, między innymi z prezydentem Katowic Marcinem Krupą, rozmawiała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Panie prezydencie, można powiedzieć nowe w Katowicach. Co to takiego, co to będzie? Tak, nowe w Katowicach i generalnie można powiedzieć też ziszczenie pewnych moich marzeń. Uznaliśmy, że no, nie możemy tylko poświęcić jednej osobie tego miejsca. Tworząc Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki, chcemy upamiętnić wszystkich tych, którzy zdobywali najwyższe szczyty naszego świata. Całe środowisko himalaistyczne tutaj w Katowicach myślę, że powinno być zadowolone, ponieważ no to będzie nowe takie miejsce na mapie Europy, w którym będziemy mogli nie tylko mówić o dokonaniach, ale również o przyszłości, czyli takie powiedzmy centrum szkoleniowo-edukacyjne dla przyszłych ludzi gór, którzy nie boją się podejmować wielkich wyzwań, niestety niebezpiecznych, i to jest jedyny problem całego tego sportu. Jak ktokolwiek był w górach, to wie, co to znaczy smak gór, wie, jaki to jest, można powiedzieć, niemalże narkotyk. Powiedzmy o tej zwycięskiej pracy, jak będzie wyglądało to Centrum Himalaizmu, które ma powstać w Katowicach. Stanisław Płatkański, architekt, doradca prezydentów do spraw urbanistyki i architektury. To jest ta praca, która jest za nami. Jej charakter zewnętrzny szczególnie urzekł sędziów swoją oryginalnością i nawiązaniem do inspiracji formami górskimi. Tam są różne materiały zastosowane, różne formy, między innymi szklana cegła, która ma przedstawiać inspirację lodowcami. Jest tam bardzo dobrze zlokalizowana sala spinaczkowa. Bardzo dobrze jest to rozwiązane, że w bezpośrednim sąsiedztwie sali spinaczkowej jest sala wielofunkcyjna, która wystarczy, że będzie otwarta na tę salę spinaczkową i można będzie zapewnić nawet organizację pewnego rodzaju zawodów, co też uatrakcyjnia ten obiekt. Janusz Majer, byłem prezesem Klubu Wysokogórskiego przez 12 lat. Idea jest taka, żeby to nie było takie muzeum, do którego się przychodzi i od czasu do czasu i coś się ogląda, ale żeby to było żywe centrum kontaktów. Te funkcje, które tamśmy zaproponowali też oprócz miasta, są takie, że i będzie i ścianka wspinaczkowa, i będzie sala, gdzie będzie można prowadzić prelekcje. No i będzie też Centrum Dokumentacji Górskiej, która jest taką moją ideą. Tam małżeństwo kiełkowscy przekażą swój wielki księgozbiór. My z żoną też swój książek górskich i to będzie zalążek tego, żeby zebrać to, co jeszcze w rodzinach ludzi, którzy w latach tej złotej ery polskiej, himalajskiej działali. Zebrać te materiały, zdjęcia, próbować to wszystko zdigitalizować i upowszechnić. Praca zawiera, tak jak i druga praca, również ideę aranżacji wystaw w tym obiekcie, bo tego też oczekiwaliśmy. Kolejność zwiedzania, co bardzo powinno ułatwić potem budowę w szczegółach. Pozostaje sprawa zbioru zasobów archiwalnych. To jest tak poważny zbiór, największy na świecie zbiór różnych archiwalnych materiałów, czasopis i tak dalej. On poważnie tutaj troszeczkę może tą sprawę zmienić. Wydaje się, że może się to ograniczy tylko tutaj do pokazywania zdigitalizowanej części tego, ale to jest sprawa jeszcze otwarta. To taki pomnik wystawiony pana ojcu, to centrum, które ma powstać w Katowicach? Myślę, że po części na pewno, ale też taka instytucja, która będzie miała wiele funkcji i upamiętnienia i pokazania tej ważnej naszej historii himalajskiej, nie tylko z perspektywy ojca, ale także z całego środowiska. No i także ma mieć funkcje edukacyjne, funkcje wystawiennicze, więc na pewno projekt o szerokiej funkcji. No i projekt bardzo ważny, gdzieś popularyzujący himalaizm, pokazujący jego oblicze, no i także te nasze największe zdobycze złotej dekady himalaizmu polskiego. Do tej pory tą funkcję Muzeum Kukuczki pełniła taka mała izba wisternej, która ma około 20-25 metrów. Ją założyła mama. No i tam po prostu zgromadzone były pamiątki po Jerzym. To jest takie fajne miejsce kameralne. Mamy tam przyjmie gości, opowiadam. Natomiast to jest projekt zupełnie innej skali. Janusz Majer. Byłem prezesem Klubu Wysokogórskiego przez 12 lat. No Jurek był bardzo skromnym człowiekiem, ale myślę, że zarówno rodzina czy Wojtek, który robi dużo, żeby upamiętnić tą działalność Jerzego, jak i my, jego przyjaciele, czyli strażnicy legendy. No jesteśmy to jemu winni, że to centrum powinno tu powstać. Katowice będą taką polską stolicą Wysokich Gór? My już jesteśmy chyba dawno polską stolicą Wysokich Gór, mimo to, że u nas nie ma tych gór w samym mieście, ale ta śmietanka polskiego himalaizmu pochodzi właśnie z terenów Górnego Śląska, pochodzi stąd i z tego jesteśmy bardzo dumni i między innymi właśnie ta inwestycja ma służyć zaznaczeniu roli Katowic w spinaczce wysokogórskiej, tych wszystkich osiągnięciach tak zwanego złotego wieku himalaizmu, który przypada na lata 80. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki ma być gotowe w 2025 roku. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Już nic nie zdoła mnie odczalić. Twój zapach chce. wcale nie chcę cię obnażać. Pani. Tak chociaż lekko przez ubranie. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. W bikini śmierć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Już za kilka chwil na zegarach w całej Polsce pojawi się godzina piąta, a tu w trójkowym studiu przy mikrofonie pojawi się Mateusz Tomaszuk w audycji Trójka budzi off. W audycji Pora na Trójkę, dzięki akcji LOT jesteśmy połączeni, rozpoczniemy wizytę w Kanadzie, a konkretnie w Toronto. W salonie politycznym Trójki naszym gościem będzie Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. W Trójce przed południem zaś mówić będziemy o miłości do fotografii, baletu i Lublina. W audycji Trójka do trzeciej powiemy m.in. o tym, że nasza wrogość i agresja jest uzależniona od niedożywionego mózgu oraz o tym, że komputery wygrywają z mistrzami w szachy, telefonują proponując reklamę, czyli jak maszyny zaczynają patrzeć na ludzi i rozpoznawać twarze. W Klubie Trójki natomiast to po 21:00 opowiemy o dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez IPN zatytułowanej Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego. To tylko niektóre z naszych propozycji, niektóre z propozycji Trójki na dziś, na czwartek, 16 dzień grudnia. I to już wszystko w audycji Między Dniem a Dniem. Audycję przygotował Jacek Frenzel. Ja nazywam się Witold Lazar, życząc Państwu miłego czwartku tradycyjnym. Miło było z Państwem nie spać.